podnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jutro prokurator przesłucha mężczyznę zatrzymanego w związku z tragedią na dworcu w Sopocie. Ochotnicy zaczęli szkolenie podstawowe z cyklu Wakacje z WOT, to projekt Wojsk Obrony Terytorialnej. Żywot Briana ma już 45 lat, komedia Monty Pythona weszła na ekrany w 1979 roku. Jutro do prokuratury zostanie doprowadzony 20-latek zatrzymany w związku z tragedią na dworcu w Sopocie. Nad ranem pod kołami pociągu zginął 23-latek z Gdańska. Śledczy mają dowody, które dają podstawę do przedstawienia zatrzymanemu zarzutu zabójstwa. Z nagrań, z monitoringu i relacji świadków wynika, że podczas sprzeczki 20-latek wepchnął mężczyznę pod pociąg. Podejrzanego zatrzymano, mówi podkomisarz Lucyna Rekowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został przewieziony do sopockiej komendy i do dyspozycji prokuratury rejonowej w Sopocie. Postępowanie prowadzi prokuratura rejonowa w Sopocie, która będzie podejmować dalsze decyzje w sprawie. Jeżeli 20-latek usłyszy zarzut zabójstwa, będzie mu grozić dożywocie. Bramę wojskowych koszar w Giżycku przekroczyli kolejni ochotnicy, żeby rozpocząć szkolenie podstawowe z cyklu Wakacje z WOT. Jest to projekt Wojsk Obrony Terytorialnej. Przez ponad 2 tygodnie prawie 100 nowych kandydatów do służby będzie przyswajać wiedzę wojskową w teorii i praktyce w czwartej Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. To przede wszystkim uczniowie, studenci i nauczyciele, którzy mają wakacyjną przerwę i przez najbliższe 16 dni będą poznawać wojskowe rzemiosło, mówi kapral Sabina Mazurek. Szesnastka jest prologiem do 3-letniego procesu szkolenia wojskowego. W pierwszym roku żołnierze przechodzą szkolenie indywidualne, drugi rok to szkolenie specjalistyczne, natomiast w trzecim roku przejdą tak zwane szkolenie zgrywające w ramach pododdziału i batalionu. Ukoronowaniem szkolenia podstawowego będzie przysięga wojskowa, która odbędzie się 31 sierpnia w Giżycku. Po przysiędze żołnierze zostaną skierowani do batalionów w Giżycku, Braniewie, Ełku, Morągu oraz Olsztynie. W Wojskach Obrony Terytorialnej służy dziś ponad 40 tysięcy żołnierzy. Miody, regionalne rzemiosło i lokalne potrawy królują w Tykocinie, gdzie rozpoczęła się dwudniowa biesiada miodowa. To jedna z największych takich imprez w województwie podlaskim. Smakujcie, próbujcie, na grypkę nie chorujcie. Jak te miody w tym roku? W tym roku słabiej, bo i za sucho, i wiosna, 3 tygodnie chłodzenie i mamy tego wynik. Ludzie szukają podegustować czegoś zawsze nowego i zawsze pytają o ten miód, który najbardziej udał się w tym roku. Na przykład lipa w tym roku jest o wiele mocniejsza i lepsza niż w zeszłym roku. Naturalny miód jest najzdrowszy. Gryczany, ale bardziej mi smakuje zawsze lipowy. Jubileusz mały, 25. edycja Tykocińskiej Biesiady Miodowej. Burmistrz Tykocina, Mariusz Dudziński. Mamy tutaj tak jak u Pana Boga w Tykocinie. I to jest impreza, która przyciąga ludzi. To jedna z największych tego typu imprez i targów w ogóle. Rzemiosła, miodów pitnych, nalewek, rękodzieła. Przyjechaliśmy specjalnie. Malinowy, łąkowy, nawłoczniowy. No tak zapas na zimę. Jarmark potrwa do jutra do 18. 45 lat temu wszedł na ekrany film Żywot Briana grupy Monty Pythona, wydany w 1979 roku. Obraz spotkał się z licznymi kontrowersjami, a w 17 krajach został zakazany. Żywot Briana opowiada historię młodego Żyda, urodzonego tego samego dnia i w domu obok Jezusa. Brian przez całe życie jest mylony z Mesjaszem. Scenariusz napisany przez zespół Monty Pythona poruszał kwestie religii, polityki i społeczeństwa z humorem, który był zarówno lekceważący, jak i wnikliwy. Po premierze film spotkał się z natychmiastową reakcją. Niektóre kraje całkowicie zakazały jego emisji, a przeciw treściom przedstawionym w produkcji protestowały też różne grupy religijne. Film mógł nigdy nie powstać, gdyby nie były Beatle George Harrison. Gdy pierwotny producent EMI Films wycofał się z powodu obaw związanych z kontrowersyjną tematyką, muzyk zastawił swój dom i zebrał 3 miliony funtów, aby sfinansować projekt. 45 lat od premiery humor, śmiałość i przesłanie żywotu Briana przetrwały próbę czasu, zapewniając filmowi miano kamienia milowego w historii kina. Always look on the bright side of life. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. sporcie Darek Urbanowicz. Iga Świątek zagra w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Dość niespodziewanie świeżo upieczona brązowa medalistka olimpijska z Paryża męczyła się z młodziutką Mirrą Andrejewą, ale wygrała wojnę nerwów 4-6, 6-3 i 7-5. Spotkanie rozgrywane było w bardzo trudnych warunkach przy wysokiej temperaturze, wilgotności i uciążliwym słońcu. W pierwszym przegranym secie Polka popełniła aż 16 niewymuszonych błędów. W drugiej partii nasza tenisistka zdecydowanie się poprawiła. Grała dokładnie, świetnie serwowała. W decydującej partii do stanu 5-5 tenisistki wykorzystywały atut własnego podania. Wtedy doszło do przełamania Świątek i końcowego triumfu. Polka jako pierwsza z Cincinnati awansowała do półfinału. Za kilka godzin o najlepszą czwórkę w rywalizacji mężczyzn na tym samym turnieju z Amerykaninem Tiafo powalczy Hubert Hurkacz. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Daniel Bewley przed własną publicznością w Cardiff wygrał żużlową Grand Prix Wielkiej Brytanii. W finałowym wyścigu zostawił z tyłu swojego rodaka Roberta Lamberta i Szweda Fredrika Lindgrena. Czwarty dojechał najlepszy z Polaków tego dnia, Dominik Kubera. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik po raz pierwszy od 51 turniejów nie dostał się do półfinału. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w Pradze w czerwcu 2019 roku. Zmarzlik ukończył na miejscu 10 dzisiejsze zawody i pozostaje liderem klasyfikacji Mistrzostw Świata. 9 był Maciej Janowski, a 16 Szymon Woźniak. A teraz podsumowanie dzisiejszych wydarzeń na trasie 81. edycji Tour de Pologne. Jeżeli Tour de Pologne ma być wyścigiem, w którym rodzą się gwiazdy kolarstwa, to bez wątpienia możemy obserwować narodziny przyszłej gwiazdy. Thibaut Nys ograł dzisiaj wszystkich w Bukowinie Tatrzańskiej. Oni spoglądali na siebie, ci, którzy tutaj liczyli na zwycięstwo, a ten wyskoczył za ich pleców i ten zainkasował trzecią wygraną etapową podczas tego wyścigu. Dzisiaj najszybszy Thibaut Nys, drugi Diego Ulisi, trzeci Oscar Only. Najlepszy z Polaków Rafał Majka na miejscu 19. Liderem pozostaje Duńczyk Jonas Winnego, który był dzisiaj czwarty. A najlepszym góralem wyścigu? To już pewne. Reprezentant Polski Michał Paluta. Planem moim było to, aby od początku jechać aktywnie, od początku zbierać punkty, aby ta sytuacja właśnie podczas tego etapu w Bukowinie była bezpieczna. Jutro ostatni etap tegorocznego turu, etap sprinterski z Wieliczki do Krakowa. Dla Trójki z Bukowiny Tatrzańskiej Kuba Niziński. A co słychać w Ekstraklasie? W piątej kolejce Pogoń Szczecin prowadzi do przerwy 1-0 z Widzewem Łódź. Wcześniej Zagłębie Lubin, Lech Poznań 0-1. Jagiellonia Białystok Krakowia 2-4. W nocy możliwe przelotne opady i burze. Od rana miejscami będzie padać i zagrzmi. Będzie upalnie od 26 do 31 stopni, chłodniej nad samym morzem do 21. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam. Sildenafil w porównaniu z tadalafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak szybko Darek Urbanowicz wybiegł ze studia, że nie zdążyłem się spytać, jak było, i powiedzieć mu, że strasznie zazdrościłem tych 3 tygodni w Paryżu. Jazz and Bass. Anna Regulska, Michał Grabek-Grabkowski. Przejmujemy antenę Trójki na najbliższe 2 godziny. Dobry wieczór. what to say and what to do. My basketball spirit, white and blue, and yet I slam cool. Don't get me wrong, I want my MTV. I just don't give a Jiminy. I'd rather hear Master Ace, Greg G, rap game, like activity. I wasn't out for no awards, no Grammys, no Oscars. I couldn't play my cards better if I was Kenny Rogers. But I know why, but I know why. Because I ain't some farce that ain't giving a margin. Yo, the fact is I probably won't walk the charts, but try to get rid of it now. This underground is my turf. I'm living well without sweat, cause grassroots growing pay dirt. Plus I'm labels off of carpets, limos acquired, but I'm cool. I hook my shit up out of chicken wire, cause you know me and Ben, people looking up just to have 1200s. But other than that, I mean the rest of my shit was buckets and all types of old shit. I'm still booting out dope shit. For the benefit of myself, I'm never owing them hope shit. So you know when these scrubs that want something, I beg you send them cup. Anything Desmond McLean for me gone? I'm about to just be Tom, although my name is Asia Born, and that's my article, right? Because I got my daddy's dick pushing through my hide. I know you're used to other cuts, but I cut slabs. But there's still sticks on me. Give me a mic to kiss and I'ma rape them. The little 12-inch rags, you can't say what the stage built. Cause brother, you couldn't soak up my flow with an age quill. That's right. If I'm milled, I shall stop hoes like little brown potholes into the whole stage. Looks like a wood whopper. And if you think I won't run it, you got another thing coming. And another thing coming. And another thing coming. Cause I got shit by the bits, so start chin level plummeting. Yo, don't step forward. Because a stump can't catch a balance. And when other lyrics slip, they start swinging like Alex. Plus, I grab a rapper's shoulders, rattlers knocking like a vitamin bottle. Look, don't squabble, wobble. You don't wanna be horizontal, so please pass the baton. Let me inspect the microphone. Tap it twice, the news around through the styrofoam. There's nothing in a waste, don't give a fuck. I mean, I get a mirror, I give shoutouts to my own stuff, so don't why. Don't you wish that maybe I was never alive, so that somehow you could hear this, and I don't know, go back into time and then try to pass through with this shit, right? Well, on your back, on your back, your daggers and your scabbards me. Why can't I just be a rapper? You gotta work into this battle, but then when Asia Board starts foaming at the mic, don't know that's wanna gather around the light, so you can't stand the racket or you don't speak the language. I mean, how could you say I'm average with these lyrics that I brandish? But check it out, let's recap. Let's see, I rape a stage whenever a microphone went for some fluid and sewage. But check it out in close and I would if you ain't ready for AIDS. And don't kiss mics if you ain't ready for AIDS. Radiowy zegar pokazuje 21:14. Jazz and Bass w letnim rozkładzie jazdy programu Trzeciego Polskiego Radia w soboty między 21:00 a 23:00, ale nie tylko jazz, nie tylko bass, ale również undergroundowy hip-hop, ten spod znaku Soulside Records, spod znaku DJ'a Shadowa, spod znaku Lyricsa Borna i wszystko nagrane w 1992 roku w Kalifornii. No bo taki kalifornijski klimat mamy dzisiaj za oknem i jeszcze pewnie kilka dni będziemy mieli. Tak jak powiedziałem, do 23:00 zestaw nagrań, który ma sprawić, że ten wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia upłynie nam dzisiaj miło. Scope, but I get a visit, looking at my phone, start going through the images, looking in the mirror, I can see an image, I can see a body, I can feel a difference, a thing called time, yeah, I track it with the digits, satellite business, I was in space, communication with the energy, for forgiveness, communication with the energy, disappearing, communication with the memory, reappearing, the love and the care and the words I was given, the memory is fading like a dream, But I'm grabbed by a spirit that I'm back looking in it. Through the eyes of my child, I can see it in a vision. Through the eyes of my child, I can see you in my vision. Through the eyes of my child, I can see it in a vision. Through the eyes of my child, I can see you in my vision. Thinking maybe there's no ends, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just bridges. Thinking maybe there's no ends, maybe just infinity, maybe no beginnings, maybe just you. No i się okazuje, że coraz więcej tych wakacyjnych piosenek nam dostarczają artyści do radia. Sampha nie dość, że namieszał na swojej ostatniej płycie, namieszał, mówię, w kontekście pozytywnym, bo to kawał porządnej pracy. No to teraz jeszcze kontynuacja tego wszystkiego, co zawarł na Lahai. Tutaj Satellite Business, utwór, który znamy z tej właśnie płyty, ale nieco rozszerzony i wzbogacony o wspaniałą wersję razem z Little Sims, brytyjską raperką. Jaki będzie ciąg dalszy, tego nie wiemy, no ale od tygodnia to nagranie jest z nami i jeszcze raz użyję tego sformułowania w żelaznym rozkładzie jazdy Jazz and Bass Base się właśnie znajduje. Tak sobie pomyślałem, czy gdybym słuchał radia o tej porze wieczorem w sobotę, czy chciałbym mi się pisać maile do rozgłośni? Chyba nie, ale jeżeli ktoś wyznaje inną zasadę, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl, ten adres do dyspozycji, do 23:00 na pewno możemy być w kontakcie. Szanowny panie Michale, proszę o tytuł i wykonawcę utworu z pańskiej dzisiejszej audycji teraz. No to może ja powiem do mikrofonu. Sam Dunes, artysta, pianista, aranżer, który stworzył płytę The Ground Beneath Her Feet, a na nim utwór Signs na tej płycie. No ale jest to wszystko zremiksowane przez mistrza gatunku, jakim jest UK Garage, jakim jest bass, czyli Zeda Bajasa. To absolutna nowość, której słuchaliśmy już tydzień temu, ale postanowiłem, że dzisiaj jeszcze wrócę do tego nagrania. Sam Dunes, Signs w remiksie Zed Bajasa. Bardzo proszę, jeden mail mniej do odpisywania, ale oczywiście zachęcam Państwa do korespondencji. 26 minut po godzinie 21, no to dzisiaj roztańczone będzie nasze spotkanie w dużej części. No na pewno teraz tempa nie zwalniamy, tym bardziej, że do skrzynki mailowej zapukał kto? Bonobo. No tak jak słychać, Bonobo nie zwalnia w dosłownym tego słowa znaczeniu tempa. Expander dostaliśmy, mówię o tych wszystkich, którzy zobaczyli w swoich skrzynkach mailowych wiadomość właśnie od artysty. Ten utwór gdzieś już wcześniej wykorzystywał go podczas swoich setów DJ-skich, teraz oficjalnie mamy i podobno to jest zapowiedź czegoś, co będzie jeszcze w większym formacie. A że płyty Bonobo lubimy, no to wielkie brawa dla artysty. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Cieszy mnie Państwa dzisiejsza obecność. To letnia trójka. Lato to wakacje, urlopy, słońce. No to właśnie słońce. We'll be right back. Jarman Jones, niejednokrotnie jego muzyka gościła na antenie Trójki w audycji Jazz and Bass. Przykład muzyka z Londynu, który nie tylko w tej szufladce jazzowej sobie urzęduje, ale też do tej muzyki wplata różne akcenty. Tutaj Wyspiarski po raz kolejny zaprezentował nam króciutką epkę, dubową epkę, troszeczkę politycznie powiązaną, bo angażuje się Joe Armon Jones w to, co dzieje się na świecie. Dwóch gości, James Mollison przed chwilą z grupy Ezra Collective, bo Joe Armon Jones z tej grupy właśnie pochodzi. No i Ranking Joe teraz. Stand and divided in falling. If you're back against the one about to stand, so you don't have the most high, you're the far right. So keep on falling, never back, would never be the human shiver down, never keep on. Rastafari, cause he's fire. Brrr, cause too much innocent murder. Cause he's fire. Got too much innocent murder. Bang diddle ding diddle ding diddle. So me say show one way your gun. Me say your rod stick and your knife. And me say let's get together, make we all unite. Me say whether you are black or me say pink or me say blue. And say you remember me say judge I love you. Brrr, whether you are black or blue or pink or me say white. And make we step it out and wicked Babylon. Bang diddle ding diddle. Show one way your force. And me say show one way your fight. And me say I make we all unite. And me say go away with your tribe. Tribal war, stay far with your tribal war. Say go away with your fussing and fighting. Cause stay far with your tribal war. And we no want no more tribal war. Cause we no want no more postcode war. Cause we no want no more cyber war. Cause we no want no miss a gang bang war. Bang really miss a get up every day and say you kill your little brother. Really get up every day and say you kill your little sister. Really make we stay together like a bird I wanna feed on me. Say love on one another like a stamp upon a letter. Come on, judge our children, come. Come make we all unite. Wow. Come on, me say judge our picnic, come. Yeah. And stop your post and fight. Cause he's fire. Cause too much innocent murder. Cause he's fire. Got too much innocent murder. Bang diddle ding diddle ding diddle. Cause he's fire. Brrr. Every day I miss a shot of fire. Bang diddle ding diddle ding bang bang diddle. Yeah. Every day you get up, send a bother, lose him life. Brrr. Every day you get up, send a bother, lose him life. Stop kill your brother, don't stop or kill your sister. Stop shoot your mother, miss and stop or kill your father. Stop kill your baby, stop kill your lady. Bang diddle ding diddle ding diddle. Don't be crazy. Come and say come on, and children come. And make we all unite. And we say and children come. Yeah, and stop your fuss and fight. Cause he's fire. Yeah. Love one another like sister and brother. Love is love, the world is kinda ugly. You know? Brr, cause he's fire. Brr, cause too much innocent murder. Brr, cause he's fire. Brr, cause too much innocent murder. Bang diddle ding diddle ding diddle. Not you, you live over jungle. Over Rima, bang diddle ding diddle, you a kill your little brother. To your live in a Gaza, and in a Israel. You a kill off your brothers and sisters. Cease fire. You know when no more, me say massacre. Bang diddle ding diddle, cause cease fire. Every day I miss a shot of fire. Bang diddle ding diddle, bang bang diddle. Cause united we stand, divided we fall. If you're back against the wall, and then you're surely a gonna start. Me say come on, Rastafari. If we step it out of Babylon, step it, me say Lord, and me say one and by one. Me say come on, cha-cha, children, you feel come. Brrr, cha make we all unite. Brrr, come on, cha-cha, picnic, you feel come. And stop your fuss and fight. Cause it's fire. Boom, boom. Not too much shatter, it's a fire. Brrr, wow. Cause it's fire. Brrr, too much, me say innocent murder. Bang diddle ding diddle ding diddle ding. Me say murder in Chicago, me say murder in a New York, murder in a California. Brrr, murder in a Miami, me a murder in a Bricks, and me say murder in a Hazard, me say murder in a Peckham, but murder me say not a all over. Bang a ding a ding a ding a ding a ding a ding a ding a ding. Cause we no want no more postcode war. Brrr, me say go away with your postcode war. Brrr, cause we no want no more cyber war. Bang a ding, me say go away with your cyber war. Bang a ding, we no want no more racial war. Bang a ding a ding a ding, want no black on black on me say war. Bang a ding, cease fire. Boom. And we say too much hot fire. Aya, aya. Case Fire i Horns Fire. Jeszcze jest trzecia część tej nowej epki od Joe Armon Jonesa. W tym utworze wystąpił Ranking Joe, szanowany DJ reggae. No i tak nas zaskakuje Joe Armon Jones. Niewtajemniczonym powiem, że jest to pierwsza liga brytyjskiego jazzu. Człowiek związany oprócz tego, że wydaje solo z zespołem Ezra Collective, oprócz tego, że z Ezra Collective to jeszcze występuje z Nubają Garcją i tak dalej, i tak dalej. No ale też człowiek, który wziął udział w nagraniu bardzo ważnej płyty. Okalachan bazo butateli mali yako pasopa. Biti okalachan bazo butateli mali yako pasopa. Okalachan bazo butateli mali yako pasopa. Okalachan, bazo butateli mali yako, pasopa. Africa. Bazo Budrivula. Bazo Bushaya. Okala Jan. Bazo Budateli Maliyako. Bazo Pa. Okala Jan. Bazo Budateli Maliyako. Bazo Pa. To bardzo ważna płyta, bo nagrana przez dwóch bardzo ważnych dla całego świata muzyki, nieżyjących już niestety artystów. Z jednej strony nigeryjski perkusista Tony Allen, który występował z Felą Kutim chociażby. Z drugiej strony trębacz Hugh Masekela. Ludzie, którzy znali się od lat 70., no ale dopiero w 2017 roku postanowili stworzyć materiał, który o mały włos przeleżał w szufladzie. Po śmierci Hugh Masekeli został dopiero z kurzu wytrzepany, mówiąc zupełnie kolokwialnie, i Tony Allen przy pomocy młodych muzyków ten materiał odtworzył i stworzył album Rejoice, wydany w 2020 roku. A tym jednym z młodych muzyków był Joe Armond Jones właśnie, i proszę posłuchać, jak on gra na tym krążku. Thank you. the same. Never without Fela. Lagos never gonna be the same. Never without Fela. Lagos never gonna be the same. Never without Fela. He no go jumping, he no go party, he no go dancing, he no go lobby, he no go jumping, he no go party, he no go dancing, he no go lovely. Hey! Men you no listen to them say, them say. Wiadomo, że na pierwszym planie perkusja Tonego Allena, trąbka Hugh Masekali, ale też inni artyści, którzy włożyli swoje istotne trzy grosze w powstaniu tej płyty. Rejoice, rok 2020. No i w ostatnim utworze Lagos Never Gonna Be The Same. Ewidentnie hołd złożony Feli Kutiemu, bo jeszcze zostało do tytułu dodane Without Fela. Rejoice. Przypominam tytuł tego krążka. 4 minuty do 22. O 22 serwis informacyjny. My wracamy po serwisie. Jest sobotni wieczór. Potrzeba basu, państwo piszą. Tak, tak. To wszystko w drugiej godzinie. Michał.Grabkowski, małpa.polskieradio.pl. A do 22 na antenie Pingwiny, bo też dawno nie słyszeliśmy Jazz and Bass tego manchesterskiego składu.